إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فلقد فاز المتقون مزانغو إسلام إن شاء الله خطبة اليوم تتزمزيه كهوسو Muujiza tul Isra'i wal Miraj. Muujiza wa Isra na Miraj. Al Muujiza. Muujiza ndugu zangu Islamu ni nini? Muujiza hiya al amru al khariqu lil 'ada. Ni jambo ambalo limeenda kinyume kabisa na limekhalifu kawaida ya watu wa vilivyozoea. Na pia imekhalifu ule uwezo wa kawaida wa mwanadamu kwa kufanya mambo ya kawaida. Takau muujiza huwa unatokea ala yadi nabiyin au rasulin, kwa mkono wa mtume au nabii, bitayidi min Allah, na huwa ni kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa ili tuseme kuwa huu ni muujiza, mpaka awe yule aliyetokewa na jambo hili la muujiza awe ni nabii ama awe na mtume, na huwa ni Allah subhanahu wa ta'ala wajalia jambo hili likafanyika kwa hao ili kuonesha ukweli wa madai yao ya utume. Al-muqarinatu, kisha muujiza huo ukija huwa umefungamana litahaddi, na kule kuwapa challenge wale wapinzani wao ya kuwa kama kweli nyinyi ni wa kweli basi pia fanyeni kama hivyo, na hawawezi kabisa. Huo ndio muujiza. Lakini sasa jambo lolote ambalo litakuwa limekhalifiana na ada na kawaida na limetoka nje ya uwezo wa mwanadamu wa kawaida na likafanyika na asiyekuwa nabii ama mtume, na huyo aliyefanyikiwa na jambo hilo akawa ni mmoja katika mawalii vipenzi wa Allah mcha Mungu, basi hilo jambo huwa linaitwa karama, haliitwi muujiza. Kwa tofauti ya muujiza na karama ni kuwa muujiza huja kuthibitisha utume wa mtume, na anayefanyikiwa na muujiza huwa ni mtume, lakini ni Allah huwa amejalia jambo hili lifanyike. Lakini karama huwa si mtume, bali huwa ni mmoja katika mawalii ama vipenzi wa Allah. Ama sihir ama uganga pia huwa ni jambo ambalo limeenda kinyume na kawaida ya wanadamu, na hata limekhalifiana kabisa na uwezo wa mwanadamu wa kawaida, lakini jambo lile likafanyika kwa kuwa aliyelifanya ama limemfanyikia mganga ama mchawi kwa kutumia njia za kiushirikina na njia za kishetani. Kwa hiyo ndo tofauti kati ya haya mambo matatu: muujiza, karama na sihir, uganga. Yakulu al-imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi muqaddimati sharhi sahihi Muslim, anasema imamu an-Nawawi mwanzo kabisa wa kitabu cha sharhu sahihi Muslim, anasema ya kuwa wa muujizatuhu sallallahu alayhi wa sallam, na miujiza zake mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, zadat zimezidi ala alfin wa miataini, 1200. Ani miujiza ambazo zilimtokea mtume sallallahu alayhi wa sallama ni zaidi ya miujiza 1200. Minha ma hiya ma'nawiya wa minha ma hiya hisia. Kuna baadhi ya miujiza ambazo zilikuwa ni miujiza hawezi ukazishuhudia na masahaba hawezi wakazishuhudia, lakini walikuwa wakiamini kwa sababu ya kuona alama zake na ishara zake. Na miongoni mwa miujiza hizo ni nuzulul Qur'an, ni kuteremka kwa Qur'an, ni moja katika miujiza ambazo ni maanawiya, kwa sababu kule kuteremka Qur'ani masahaba walikuwa hawaoni hiyo Qur'ani kiteremka, lakini walikuwa wakiona ishara fulani kwa mtume, wakijua kuwa hapa sasa ndio wahi umemfikia na sahihi Qur'ani anapewa Qur'ani. Lakini kusikia walikuwa hawasikii, na hata pia kuona walikuwa hawaoni, lakini wanaamini na wanasadikisha kwa kuona zile ishara. Lakini kuna miujiza ambazo zilikuwa ni hisia, kuna miujiza ambazo zilikuwa maswahaba wakizishuhudia, wakiziona kabisa. Na hizo miujiza miongoni mwake ni kama alivyopokea Imamu Muslim kwenye kitabu chake cha Sahih Muslim, an Jabir bin Samura radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inni la'arifu hajaran, mimi nalijua jiwe, kana jiwe ambalo lilikuwa yusallimu alayya, likinitolea mimi salamu, kabla an ub'ath, kabla mimi kutumilizwa. Inni la'arifuhu al'ana, hakika mimi nalijua hilo jiwe mpaka sasa huko Makka. Mtume alikuwa kabla kutumilizwa, kuna jiwe ambalo lilikuwa likimtolea salamu, salamu alaykum ya Rasulullah, ya Muhammad. Lakini sasa hilo jiwe ni jiwe tu, wala si mwanadamu. Na huu ni muujiza, ndugu zangu Waislamu, na ni kwa sababu si kawaida jiwe kuongea. Muujiza mwingine umpokewa na Imamu al-Bukhari, anasema Imamu al-Bukhari ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam arsala rijalan, Mtume sallallahu alayhi wasallam alituma kikundi cha masahaba wa kiume, biqiyadati, na walikuwa kiongozwa na Abdullahi ibn Atik. Huyu ni sahaba Abdullahi ibn Atik, Mtume akamchagua kwa wewe kuwa kiongozi wa hao masahaba, ni mwatuma ila Abi Rafi, waende kwa Abu Rafi Yahudi. Alikuwa huyu ni Yahudi, kana yudhi nabia sallallahu alayhi wasallam, alikuwa kimudhi Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa yu'inu alayhi, na hata akiwasaidia wale wenye kumpiga vita Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumudhi. Sasa Mtume akawatuma hao masahaba waende wamkomeshe. Sasa walipoenda, faqatalahu Abdullah ibn Atik, huyo Abdullah ibn Atik akamuua yule Abu Rafi, huyo Myahudi. Fankasarat saquhu lamma kana yarja, sasa huu mguu wake, mfupa wake ukavunjika alipokuwa anarejea kutoka hiyo shughuli ambayo Mtume alikuwa mwatuma. Falamma aada ila nabi sallallahu alayhi wasallam, sasa huyu Abdullah ibn Atik aliporejea kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, qala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ubsut rijlaka, nyosha mguu wako. Fabasataha, akaunyosha mguu wake. Famasahaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume akaupangusa juu huu mguu wake uliokuwa umevunjika, mfupa. Faka annaha lam ashtakiha qattun, huyu sahaba anasema mguu ukaregia vile vile, kana kwamba hata nilikuwa siugui huo mguu wala sisikii maumivu yote, ukaregia ulivyokuwa. Mpaka hata ukiambiwa kuwa mguu gani katika hizi miwili ulikuwa umevunjika, hawezi kutofautisha. Huu ni muujiza wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati ambao ilikuwa bado hakuna mambo ya x-ray na teknolojia katika masala ya udaktari kama sasa. Lakini Mtume kwa kule tu kumgusa na kupangusa ule mguu ukaregia ulivyokuwa. Haya ni masala yaliyotokea kwa Mtume na ni muujiza. Kama vile pia kisa kilichotokea kwa sahaba mwingine ambaye ni Qatada ibn Nu'man radhiyallahu anhu, huyu ni sahaba ambaye usiba yao mabadrin, siku ya vita vya Ghazwat Badrin, usibat ainuhu, macho yake yalipigwa na adui. mpaka hii mboni yake ikawa imetoka kwenye jicho inaning'inia hapa kwenye chavu. Fasala hadaqatuhu ala jabinaihi, manake mboni yake ikatoka nikawa inaning'inia hapa kwenye shavu. Faradu an yaqta'uha, hasa masahaba wakataka kukata ile mboni yake ambayo inaning'inia hapa, kwa sababu hawaji matibabu ambao wanaweza wakamfanyia ikarudi ilivyokuwa. Fasalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakaenda kwa mtume akamuuliza ya kuwa mtume mwenzetu amepatwa na msiba huu, kwa ni kuwa tunaona kuwa fadhali tumkate hilo jicho kisha tuanze kumuuguza hicho kidonda. Fakala mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la, hapana. Fadaahu, kisha mtume akamwita huyo sahaba ambaye ni Qatada ibn Nu'man. Alipomwita faghamazaha birahatihi, mtume akamkonyeza kwa kutumia kiganja chake hilo jicho ambalo lilikuwa limeumia. Mtume akashika na kiganja chake kisha akaliregesha mahala pake. Huyo sahaba anasema fakana la yudra ayu aineni usiba, ilikuwa sasa haijulikani kabisa, ukiangalia hivi ni lipi katika hayo macho mawili lilipatwa na hilo jeraha, likaregia lilivyokuwa. Huo ni muujiza katika miujiza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mzangu Islamu, tukianza kueleza kuhusu miujiza mtume ni mingi sana, na hizi ni baadhi ambazo tunazieleza katika hadithi sahihi. Lakini hata kwenye Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza baadhi ya miujiza ambazo zilimtokea mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukisoma mwanzo wa suratul Qamar, Allah subhanahu wa ta'ala anasema iqtarabati sa'atu wanshaqa al-qamar, kiyama wakati wake umekaribia, wanshaka al-qamar, na mwezi ukapasuka vipande viwili. Na Ibn Abbas anaeleza kisa cha kupasuka mwezi zama za mtume, anasema ya kuwa Makuraish pale Makka walimwendea mtume, wakawa wanamwambia kuwa kama kweli wewe ni mtume wa haki, basi muombe Mola wako apasue huu mwezi mara mbili, kipande kimoja huku kipande kimoja huku, ndio tukuamini. Mtume akauliza, je, nikifanya hivyo mtaamini? Wakasema ndio. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala na ikatokea. Lakini Allah anasema baada ya kutokea na wakashuhudia wenyewe, Ibn Abbas anasema mtume akawa anawaita wale Makuraish kwa majina ya kuwa ya fulani, ya fulani, taal fashhad, ewe fulani, ewe fulani, njoo ushuhudie. Na kweli wote wakashuhudia. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa an yarau ayatan, lakini pini tu wanapoona aya ambayo ni muujiza wa Allah subhanahu wa ta'ala, yu'ridu wa yaqulu sihru mustamir, hani wanageuka kwa kukataa, kisha wanasema huu ni uchawi wa kuendelea. Yani kwa kuwa haya mambo mtume ameyafanya kwa kutumia uchawi, ambapo sivyo hivyo, kwa sababu kama ni uchawi, si hao pia walikuwa na wachawi? Mbona wachawi wao wasifanye hivyo? Lakini ni muujiza ambao mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaonesha, lakini wakawa bado wana inadi yao ya kuwa hawaamini. Na ndio sababu miongoni pia mamiujiza ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam Allah ameeleza kwenye Qur'ani ya kuwa ilimtokea mtume ni muujiza wa Isra na Miraj. Allah subhanahu wa ta'ala anasema mwanzo wa suratul Isra, subhana alladhi, utukufu ni wake, alladhi ambaye asra bi'abdihi laylan, alimpeleka mja wake usiku mmoja peke yake, min almasjid alharam, kutoka msikiti mtukufu wa Makka, ila almasjid al-aqsa, hadi msikiti wa Aqsa unaopatikana Palestina, alladhi barakna hawlahu, msikiti ambao tumeubariki na hata tukabariki vilivyoko pembezoni mwake, linuriahu min ayatina, tulimpeleka mtume safari hiyo ili tumuoneshe katika alama zetu, innahu huwa samiu al-basir, hakika yeye Allah ni mwingi wa kusikia na mwingi wa kuona. Kwa hivyo utapata kuwa aya hii inaeleza muujiza wa Isra na Miraj. Na ndio sababu maulamaa wanasema kuwa yeyote atakayekataa muujiza huu, basi yeye anakufuru. na ni kwa sababu ya kuwa ni muujiza ambao kukataa kwako muujiza huu ni kama unapinga Qur'ani, kama vile pia ukataa muujiza mwingine wote ambao umethibiti ima kwenye Qur'ani kama kule kupasuka kwa mwezi ama kwenye hadithi sahihi, utakuwa ni sawa na kuwa unamkadhibisha ima mtume ama unamkadhibisha Allah, na hilo ni moja katika sababu za kufanya mtu akufuru. Lakini sasa ndugu zangu Waislamu, huu muujiza wa Isra na Miraj lazima tuelewe ya kuwa mtume alienda kwa roho yake na hata pia kwa mwili wake, wala ilikuwa si ndoto, kwa sababu kama ndoto watu wote mambo makubwa sana, lakini hili ni jambo ambalo lilitokea kwa mwili wa mtume na hata kwa roho yake. Na ndio sababu Allah kwenye Qur'an akasema asra bi abdihi, alimpeleka mja wake kwa kuwa alikuwa ni mtu kamili kwa roho na mwili, kutoka msikiti wa Makka mpaka Masjid Al-Aqsa. Hii ndio safari inaitwa Isra. Kisha kuanzia pale katika Masjid Al-Aqsa, akatoka pale mtume akaenda paka juu ya mbingu saba. Hii inaitwa Miraj, na ni safari ambayo ilifanyika kwa usiku mmoja, tena si usiku mzima, muda tu katika usiku huo. Allah subhanahu wa ta'ala alimpeleka mtume wake hiyo safari ambayo hakuna ambaye ashawahi kuenda safari kama hiyo tangu dunia iumbwe, na hakuna atakayewahi kuenda safari kama hiyo mpaka mwisho wa dunia, licha ya teknolojia ambayo imeendelea, lakini hakuna. Watu wakifika hapa mwezini, na hata pia tujika mwanafika mwafiki, basi wakirudi ni sifa tele. Je, wangefika huko penye mtume alifika wangesemaje? Allah subhanahu wa ta'ala anasema alimuonesha mtume wake alama kubwa sana. Allah anasema laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, miongoni mwa hizo alama ambazo mtume sallallahu alayhi wasallam alioneshwa, Allah alimjalia mtume kuona pepo, na pia alimjalia kuona moto, na pia kuona watu wa peponi na watu wa motoni, kama vile pia Allah alimjalia kumkutanisha na mitume wenzake na manabii wenzake, na hata akawaswalisha. Na pia miongoni mwa mambo ambayo mtume alioneshwa siku hiyo na Allah subhanahu wa ta'ala ni kuoneshwa Jibril kwa umbile lake. Allah anasema walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, kama vile pia mtume sallallahu alayhi wasallama siku hiyo alienda mpaka akapita pale mahala ambapo viumbe wote hawaruhusiwi kupita mahala pale, kisha ndo akawa ni mwenye kukurubiana na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hakumuona Allah kwa macho yake. Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu anasema kuwa kwa hadithi iliyopokewa na Muslim ya kuwa alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam hal ra'aita rabbaka, je ulimuona mola wako hiyo siku ulipoenda Miraj? Kala mtume akajibu akasema nurun anna arahu wa fi riwaya ra'aitu nuran, niliona mwangaza. Ingewezekanaje kumuona Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa ni safari ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam alipelekwa safari hiyo, na ni safari moja katika safari ambazo ni miujiza mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ni safari ambayo ilifanyika na ikawa moja katika sababu ambazo zilimliwaza mtume baada ya mtume kupata huzuni mkubwa sana katika amul huzni, mwaka ambao mtume alifiliwa na ami yake ambaye ni Abu Talib, na pia akafiliwa na mkewe ambaye ni Khadija. Sasa kisha baada ya hapo ndio Allah akampeleka safari hiyo. Wote wawili hawa walikufa miaka mitatu kabla mtume kuhama kwenda Madina, ama mwaka wa kumi baada mtume kutimilizwa. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, huu ndio muujiza ambao tunauzungumzia, ambao ni muujiza wa Isra na Miraj. Na inshallah huu ni muujiza ambao una mambo yanayotakiwa Muislamu ayaelewe kwa sababu yanafungamana na Uislamu. Je, ni mambo yapi hayo? Inshallah tutazungumzia kwa ufupi kabisa mambo hayo ili kila mmoja wetu aweze kuelewa, na Allah tujalie kati ya wale wanasikia mema na wanafuata. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مزان وإسلام swali la kwanza kabisa ambalo atakio muislamu ajiulize anaposikia muujiza huu wa Isra na Miraj unazungumzwa ni kujiuliza kuwa huu ni muujiza ulitokea lini. Ni swali ambalo ni muhimu sana. Ulitokea mwaka gani, na ulitokea mwezi gani, na ilikuwa ni tarehe gani, na kisha kuna ushahidi wa hilo ama hakuna. Anasema Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, mufti السابق للمملكة العربية السعودية. أنا سمع شيخه يقوى هذه الليلة أسكوه أموت نوزمزية وهل تكيو لإسران ميراج. هذه الليلة التي أسكو أمو حصل فيها كلتوكي أندانياك الإسراء والميراج. هو مجيز وإسراء نمجيز وميراج. هو نسك أمو Abdul Aziz Ibn Baz anasema kuwa lam yati fil ahadithi as-sahiha, hakuja kuja ndani ya hadithi yoyote ambayo ni sahihi ta'yinuha, kueleza kuwa ulikuwa ni usiku katika mwaka gani ama katika mwezi gani ama ilikuwa ni tarehe gani. Sheikh Abdul Aziz anasema hivyo, hakuna kabisa hadithi sahihi iliyokuja kueleza kuwa ni mwaka gani huo na ilikuwa ni mwezi gani na wala ilikuwa ni tarehe gani. La fi Rajab, hakuna hadithi ambayo inathibitisha sahihi ya kuwa ilikuwa ndani ya Rajab, wala fi ghairihi, wala ilikuwa ndani ya mwezi mwingine ambao sio Rajab. Wa kullu ma warada, kisha nasema kuwa na hadithi zote ambazo zimekuja kueleza, kullu ma warada fi ta'yinha فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند اهل العلم. ni hadithi ambazo hazikuthibiti kutoka kwa mtume صلى الله عليه وسلم, kwa maulama wanaoelewa masala hadithi. na ndio hivyo hivyo akasema Ibn Hajar al-Asqalani kwenye sharh sahih al-Bukhari Fathul Bari, akasema ya kuwa baada dhikri al-khilaf al-ulama fi dhalika, baada kutaja tofauti ya maulama kuhusu kueleza kuwa ilikuwa ni mwaka gani na ni mwezi gani na ni tarehe gani, akasema Ibn Hajar al-Asqalani ya kuwa wa fi jamii ma dhukira, na katika hadithi zote ambazo zimetajwa kuhusu jambo hili la Isra na Miraj ya kuwa ilikuwa ni mwaka gani, mwezi gani ama tarehe gani, nadharun, ya kuwa kuna mushkil, hakuna hadithi ambayo haina mushkil. Na hivyo hivyo pia akasema Ibn Rajab al-Hambali kwenye la Taif al-Ma'arif, akasema wa qad ruwiya, imepokewa annahu kana, ya kuwa ilikuwa fi shahri Rajab, katika mwezi wa Rajab, hawadithun azimatun walam yasih shay'un min dhalika, ya kuwa eti ndani ya mwezi wa Rajab kulitokea matukio makubwa sana ikiwemo tukio la Isra na Miraj. Lakini Ibn Rajab al-Hambali anasema kuwa lakini hakuna hadithi yote sahihi inayothibitisha jambo hilo. Sasa kule kudai ya kuwa eti Isra na Miraj ilifanyika ndani ya mwezi wa Rajab ni jambo ambalo husemwa na watu, lakini ukweli ni kuwa hakuna hadithi sahihi kuhusu jambo hilo. Lakini kwa nini jambo hili lisiwe lajulikana mwaka wake na mwezi wake na hata tarehe yake? Sababu kubwa kama alivyosema Ibn Baz ni kwa sababu ya kuwa ni tukio ambalo Allah subhanahu wa ta'ala hakufungamanisha tukio hilo na ibada yoyote. Kwa hivyo ndo sababu haukutiliwa umuhimu wa kuwa ilikuwa ni mwaka gani ama mwezi gani ama tarehe gani, ili kila napofika mwezi huo ama tarehe hiyo wafanye ibada hiyo ambayo imefungamanishwa na tukio hilo. Hakuna. Kwa hivyo ina maana kuwa, ndugu zangu Waislamu, hakuna sherehe ya kusherekea miraji, wala hakuna saumu ya kufunga saumu ya miraji. Na haya ni mambo ambayo licha kuwa hayapo katika dini, lakini kuna baadhi ya Waislamu kwa sababu ya kupenda khairi huwa wanayafanya, wakitarajia kuwa labda mtume alifanya hivyo. Lakini ukweli ni kuwa hakuna hadithi yoyote inayothibitisha kuwa mtume alisherekea kila mwaka, kila ulipokuwa unafika ule mwezi alioenda Isra na Miraj. Hakuna. Kama vile pia hakuna hadithi inayothibitisha ya kuwa mtume alifunga kila siku ilipokuwa imefika siku ile ambayo alienda Isra na Miraj. Hakuna. Lakini sasa tukishajua hivyo, turudi nyuma. Nimetaja baadhi ya miujiza tu, si zote, kwa sababu Imam Nawawi anasema ya kuwa miujiza ni zaidi ya 1200. Kwa nini iwe tu ni huu muujiza peke yake ndio watu washerekee, na hali ya kuwa kuna miujiza mingi? Kwa nini uwe ni huu muujiza peke yake ndio watu wafunge siku yake, na kuna miujiza mingi kama nilivyotaja baadhi yake na hata zingine sikutaja? Kwa ni kuonesha kuwa sisi Waislamu dini yetu haikufungamanishwa ibada zake na miujiza. bali hizi miujiza zilikuja kwa sababu ya kuthibitisha utume wa mtume na kuwapa challenge, tahadi wale makafiri ambao walikuwa wanakadhibisha utume wake. Lakini baada ya hapo ibada hazikufungamanishwa na hizo miujiza, si Isra na Miraj, wala si kupasuka mwezi, wala si mtume kufanya hili wala hili wala hili wala hili. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ninasaha na wapa wale wasiojua wajue ya kuwa hakuna Isra na Miraji ya kuwa eti sisi tunakadhibisha. La, sisi tukadhibishi. Ni tukio lililotokea, kwenye Qur'an limetajwa na kwenye hadithi limetajwa, lakini tunakadhibisha na tunakataa ya kuwa hakuna saumu yake na wala hakuna sherehe yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze kwa kujua kila la haki tuweze kulifanya na la batili tuweze kuliepuka. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.